Vi er godt i gang med en dag, der byder på en del sol med temperaturer, der kommer op mellem 23 og 28 grader. I de østlige egne stedvis 30 grader, men ved vestkysten kun cirka 20 grader. Svag til jævn vind mest mellem nord og vest. I aften og i nat mest klart vejr, og her vil temperaturerne falde til mellem 13 og 20 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Cilius. Så er det mig endnu en gang en kæmpe stor ære at byde velkommen til ad på Radio 24/7 Antidemokratisk Festival. Jeg er faktisk den første i verden af sin slags. Her i sommerferien har Rasmus Broen undertegnet smøget ærmerne op, fordi danskerne har mistet troen på demokratiet, og så gælder det jo om at være proaktiv. Det har vi gjort, vi har stiftet en forening. Foreningen for den årlige tilbagevendende antidemokratiske festival, ADF, af 2014. Med det formål at stable verdens første antidemokratiske festival på benene, Danmarks mest konstruktive festival, hvor man kan komme ind og høre spændende talere, tale om forskellige alternative styreformer til demokratiet. Hvornår kan man så det? Det kan man den 2. august kl. 14 på Charlottenborg. Det bliver en kæmpe fest. Tag hele familien med. Det er familievenligt, og vi giver gratis øl, så længe lager haves. Det var min intro for i dag, Rasmus. Hvad siger du til den? Den var bare rigtig god, synes jeg. Du bliver bedre og bedre. Mere og mere konkret, det må jeg sige. Tak. Jeg roser dig, fordi jeg ved, du skal have meget ros. Det er... Ja. Dit hele eksistensgrundlag afhænger af det. Ros. Ja. Det er også derfor, jeg spørger. Det ved jeg. Så jeg svarer bare det, som du gerne vil høre. Men jeg synes, du er rigtig dygtig. Ej, tak, du har en meget, meget dyb røst. Den står fint i kontrast til min meget mere skingre, sådan barnlige stemme. Der er du ja, noget der har mere. Jeg mere en ja, dyb men bas. Du fremstår jo meget mere maskulin end mig. Ikke? Altså, det synes jeg virkelig. Det er sjovt, der er mange, der siger det. Ja, er der ikke? Jo. Ja. Virkelig mange af lytterne også. Der er også mange, der ringer ind og fortæller vores producer mig, som simpelthen bare siger, at Frederik har en fantastisk stemme. Jamen, det har du. Og så lægger de på igen. Ja. Det er det eneste, de vil. Grunden til, at roser dig så meget, det er jo selvfølgelig, fordi nu er det her ved at spidse lidt til det her arrangement, vi er i gang med at lave, Antidemokratisk Festival. Ja. Jeg vil faktisk sige, det er rigtig, rigtig hårdt i de her dage. Blandt andet, fordi det er afsindig varmt herinde. Vi sidder i et lokale, hvor solen står direkte ind på os. Det er et sydvendt lokale. Jamen altså. Og det er... Altså, det lyder jo godt. Ja, en sydvendt terrasse er jo altid godt. Men et sydvendt kontor, det er sindssygt varmt. Ja. Der bliver i hvert fald 50 grader varmt derinde. Vi er lige nu inde i studiet, hvis der er noget, der summer, så fordi vi har to blæser i gang. Mm. Og vi er ked af det, men i går var jeg simpelthen ved at besvime. Ja. I radiostudiet, mens vi havde Andrea Heilskov inde. Men man kunne overhovedet ikke høre det på dig. Du var lige så god, som du altid er. Nå, tusind tak. Ja, jeg var simpelthen fysisk ved at miste min bevidsthed. Ja, det kunne man overhovedet ikke fornemme. Men der er arbejdsbyrden her på festivalen også blevet større og større, og der er nogle gange, når vi tror, vi har lukket en aftale... Det er simpelthen to skridt frem og et tilbage. Ja, det er det. Sebastian har skrevet en sang om det, ikke? Altså, den lille mælkeko, ikke? Sådan er det ofte med køer, ikke? Altså et skridt frem og to tilbage. Jeg tror, det var det, han talte om. Med en ko? Ja, det er jo overført betydning. Ja, okay. Altså, det handler jo om det der med at kæmpe en lille kamp. En daglig kamp, ikke? Ja. Og så opleve fiaskoer. Større fiaskoer, end man har succes, ikke? Ja, det er bare min lille stille og rolig fortolkning. Altså to skridt frem og et tilbage er jo større succes, end man har fiasko. Jo, men et skridt frem og to tilbage. Nå, er det det, den hedder? Ja, det mener jeg. Okay. Ja, så kommer man baglæns jo. Ja, det er jo det. Og det er jo også det, vi lidt gør, samtidig med, at vi trods alt bevæger os noget frem. Mm, det er en rollercoaster ride. Jeg vil sige, nogle gange bliver man mødt med åbne arme, og så bliver man simpelthen så glad, når man ringer til nogen, og de siger, ja, ved du hvad, vi hjælper gerne. Ej, så tror man på menneskeheden igen. Og andre, så får man smækket en dør lige i ansigtet. Mm. Eller også er der nogen, der ringer og siger, nej, det kan vi altså ikke alligevel. Nej. Og det havde man ked af det. Det havde været lettere, hvis vi havde kaldt den her festival for den store frihedsfestival. Ja, altså jeg vil sige, antidemokratisk festival, jeg ved ikke, hvad vi tænkte på, Rasmus, men det er edderkodylen med svært og få nogen til at støtte en festival med det navn. Et simpelt ølsponsorat. Altså, jeg ved ikke, hvor mange fester i mediebranchen du har været til. En del, ikke? Og der er det jo meget, altså det er jo nærmest kutyme, at der er et eller andet bryggeri, der lige sponsorerer. Ja, ja. Og så er der Tiger Beer her. Der er et eller andet mikrobryggeri fra Fyn her. Ikke? Heineken er der, bum bum, ikke? Mm. Det skal vi ikke lige regne med til Antidemokratisk Festival. Det er lidt sværere end at holde en medie. Nu har de lige pludselig ikke mere fest. Øl. Vi har fået undskyldning, vi har ikke mere øl. Altså. Vi vil super gerne, men vi har bare ikke, vi har mere, ikke øl. Mere øl. Nej. Kan I ikke bare lade være med at lyve, og så bare sige, at I ikke vil støtte? Det synes jeg er fint. Men en af dem, som virkelig har løftet den her festival ud af sølet, bogstaveligt talt, det er Kim Godik. Ja. Fra Godik. Ja, og Godik, det er Jeg troede jo først, at det kun var toilet, forhold, de ligesom lavede. Nej, det er hele festival. Det er hele, altså, der er scene, der er kølevogne, der er ledning og kabler. Jamen, jeg tror, at Kim Godik, han leger hvad som helst ud. Ja. Og folk, de kommer ind af en redningsmand, Rasmus, så må man også hylde dem. Ja, og det skal vi gøre nu. Det skal vi, for jeg har skrevet en hyldest til Kim Godik. Det lyder sådan her. Vi forsager kaoset. Lige forfra. Jeg skal lige være med. Ja. Vi forsager kaoset. Og alle dets skærninger. Jeg synes, det er svært med melodien. Og alt. Kan du den ikke? Dets væsen. Du kan ikke trosbekendelsens melodi. Jeg er ikke lige medlem af Folkekirken. Men det er da heller ikke, når jeg kan. Det er min kristne kulturarv. Kan vi ikke bare sige den? Altså det der fandme også, eller undskyld, det er der altså også rigtig mange i kirken, der gør. Okay. Man behøver ikke kun melodien, hva'? Nej. Okay. Okay, vi siger den. Okay. Vi forsager kaoset og alle dets skærninger og alt dets væsen. Vi tror på Kim Godik, den almægtige, toiletvognens og scenens skaber. Vi tror på Lars Flint, hans enbårne salgschef, vor herre, som har taget telefonen, besvaret vores spørgsmål, lavet konkrete aftaler, trofast, sød og begavet, nedfaret til skrivebordet, på tredje dagen udfærdiget en kontrakt, opfaret til bestyrelsen, siddende ved Kim Godik, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at tømme levende og døde. Vi tror på toilettet, det hellige, almindelige toilet, med indlagt vand, rent toiletpapir, kødets fordøjelse, og det tømte liv. Amen. Amen. Amen. Hej, John. Det er Sandra. Hej. Nu går jeg snart på ferie, du. Så kan det hele ramme mig. Ja. Det virker måske en lille smule højtidligt, men det er virkelig sådan, vi har det. For vi kunne ikke holde den her festival uden en scene og uden et toilet. Uden en stærk mand. Uden en stærk mand. Og den mand, han er Kim Godik. Mm-hmm. Han er vores skaber af festival. Altså, det er helt vildt, så venlig han har været. Et opkald, bum, skriver bare, hvad jeg skal bruge, så leverer jeg det. Mm. Ja, det er fandme flot. Så man kan sige, det går alt i alt ret godt for Antidemokratisk Festival. Kim Godik, han var 5 skridt frem. Ja, det var han. Men vi mangler stadig, der er lige det med økonomien til Antidemokratisk Festival. Det kunne godt gå lidt bedre. Mm. Vi har lavet et reklamefremstød for at sælge armbånd. Ja. Det er ikke gået så godt. Det er gået helvede til. Så derfor har vi stærkt brug for kapital, så vi kan aflønne musikere og betale for mad, betale for alkohol. Mm. Vi vil gerne kunne give det hele gratis væk til folk, der kommer til Antidemokratisk Festival. Men vi har lidt brug for opbakning og støtte. Ja. Hos folket. Derfor har vi lavet de her armbånd, som man kan købe. Vi har sat tid en rimelig portion af vores penge på at købe de armbånd. Det skulle vi nok ikke have gjort. Det kunne godt være, at vi ikke skulle have gjort det. Det ved jeg ikke. Men det har vi gjort. Sket er sket. Mm. Sådan er det. Men den måde, du kan støtte festivalen på, og det er altså ikke nødvendigt for at komme til festivalen, men man kan være solidarisk og støtte festivalen ved at købe et antidemokratisk festivalarmbånd til 50 kroner. Det gør man ved at gå ind på radio247.dk. Og så kan man følge et link der til, hvordan man får fat i de her armbånd. Mm. Og det er, for det første, jeg går med det hver dag, mit. Ja. Det er skideflot. Også selvom det er meget varmt, og man bliver lidt svedig. Jeg bliver svedig under mit underarmbåndet af det. Ja. Men det er lavet 100% ren silikone, så jeg behøver ikke at blive bange for at få allergi af det. Nej, det er rigtigt. Det er en af de meget gode ting. Allergi er på vej frem. Men der følger jo også andet med det her armbånd. Der følger faktisk et par rigtig flotte penisringe med, ja. Som man kan bruge eller give til en god ven. Mm. Det kan redde nogle parforhold derude. Det kan det. Hvis man føler, man er blevet lidt mad i koderne, ja. Så kan man lige spænde sådan lidt op omkring sin penis, og så vil den blive langt hårdere, end den nogensinde har været før. Og så følger der også noget andet med, og det er jo en billet til Charlottenborg Kunstmuseum, ja. Hvor vi afholder Antidemokratisk Festival. Ja, de har lige nu en udstilling med en fransk født kvindelig kunstner, ja. Camille Henrot. Fantastisk kunst, hun laver. Man tror, det er løgn, når man ser det. Ja, gør man. Og det man kan, det er, at hvis man har et armbånd på, så får man to billetter for ens pris. Mm. Så der er sparet 60 kroner lige der. Ja, så gå venligst ind på radio247.dk og støt Antidemokratisk Festival ved at klikke ind og købe de her armbånd. Nå, Frederik. Yes. Vi skal videre i teksten. Ja, der er nogle punkter i dag. Der er en masse punkter. Punkt nummer et, jeg vil bare lige sige, at Dukkepartiet, de kommer i studiet. Yes. Det er dem, som er meget trætte af det politiske dukketeater, der er i Danmark. Og derfor så optræder de altid iført sådan nogle masker, silikonemasker. Ja. En skaldet mand, ligner det. Ja, det ser lidt uhyggeligt ud, faktisk. Det ser lidt uhyggeligt ud, og du blev faktisk lidt bange, da du så. Jeg blev bange, da jeg mødte vores gæst ude i gæsterummet lige for lidt siden. Så vi skal se, om det overhovedet er muligt at gennemføre et interview med en mand med sådan en maske på. Ja. Og så er der nogle andre punkter på dagsordenen. Jeg kan starte med Kriminalforsorgen. Ja. Skal jeg lige se, om jeg kan finde her. Det er jo sådan, at vi jo for lang tid siden tænkte, at vi skulle have en investor til programmet her. Mm. Og vi tænkte, hvem kan finde ud af at lave nogle hurtige penge? Ja. Det kan Mads Dinesen. Champagnedrengen, playboyen. Jeg ved ikke, om man kalder ham playboy, men... Nej. Men han ved i hvert fald, hvordan han laver hurtige penge. Og ham har vi prøvet at finde. Charmerende fyr. Meget charmerende. Han har nogle skønne øjne. Mm. Nogle meget tillidsvækkende øjne, som, som ja, virkelig kan... Ja, altså, jeg sad og så et interview med ham, han havde lavet med Dan Racklin, inde på Ekstrabladet. Og jeg kunne slet ikke høre, hvad han sagde. Jeg sad bare fuldstændig fortryllet af hans blik. Mm. Hans meget sådan venlige blik. Det er som at kigge ind i øjnene på en ko. Ja, og vi tænkte, at hvis vi havde ham på vores hold, så kunne han måske lige fortælle os, hvordan vi kunne skaffe noget kapital. Mm. Og det er jo sådan, han er lidt væk her for tiden. Ja. Vi havde en mistanke om, han måske var i spjældet. Ja, det kan man åbenbart ikke få at vide. Nej, det kan man ikke. Men man kan skrive til Kriminalforsorgen, ja. Og så kan man spørge om... Er han tilfældigvis i fængsel? Og så kan de svare sådan lidt generelt... om han er eller ej. Der har vi endelig fået svar. Det ved vi ikke noget om. Der står her, direktoratet skal hermed bekræfte modtagelsen af din mail af 14. juli 2014, hvor i du anmoder om, at direktoratet videresender dit vedhæftede brev til Mads Dinesen, som du antager er indsat i Kriminalforsorgens institutioner. Som du antager? Nå, ja. Og hvad så? Så siger de, i den anledning skal direktoratet meddele følgende. Som følge af reglerne om tavshedspligt kan direktoratet hverken be- eller afkræfte, hvorvidt en person er indsat. Når direktoratet modtager henvendelser som denne, følges den praksis, at det først undersøges, om den pågældende er indsat. At dette tilfælde videresendes henvendelsen som ønsket. Viser det sig, at den pågældende ikke opholder sig i en af Kriminalforsorgens institutioner, henlægges henvendelsen i direktoratet. Din henvendelse er nu ekspederet i overensstemmelse med ovenstående. Direktoratet foretager herefter ikke videre i sagen. Med venlig hilsen. Bla bla bla. Så det... Den her mail siger, det er, at de bekræfter hermed, at de har sendt en mail videre, som jeg har sendt den 14. juli 2014. Den er sendt videre. Det er godt jo. Det er rigtig godt. Men man må sige, det er nok en af dem, man vil karakterisere som et skridt tilbage. Ja, jeg tror altså, ikke... Kim Godik, fem skridt frem, det her et tilbage. Jeg tror bare, jeg gør sådan her. Jeg tror ikke, vi skal regne med at skaffe kapital for den front deraf. Så er der kommet et andet svar fra nogle andre, som også er lidt tungere at danse med. Det er kongehuset, det danske kongehus. Ja, vi ville jo gerne have haft prins Henrik som protektor på Antidemokratisk Festival. Ja. Og det har været svært at få hul igennem til. Ja, men det lykkedes nu. Ja, godt. Der står her, kære Rasmus Broen, tak for din venlige henvendelse af 3. juli 2014. Nå. Ja, jeg var meget høflig. vedrørende anmodning om hans kongelige højhed, prins Gemalens deltagelse i Antidemokratisk Festival den 2. august 2014. Mm. Efter forelæggelse, den har været op at vende hos ham. Det er sgu godt at høre. Ja. Efter forelæggelse må jeg desværre meddele, at det ikke vil være muligt for prins Gemalen at komme til stede ved arrangementet. Betyder det ikke at dø til arrangementet? Nej, det er kommet af dage. Og det er næsten det samme. Nej. Hvorfor skal det være skrevet sådan? Kunne man ikke have skrevet lidt mere? Nej, jeg tror bare, at det kommer til at skrive at komme, og så at være til stede. Jeg tror, han har mixet det op. Tror du det? Ja. Okay. Hvad skal han? Hvorfor kan han ikke komme? Jeg mener bare, det er måske... De skal jo ikke være bange for, at det er jo ikke sådan et event, at prinskemanen skulle komme til vores festival, og så tage sig af dage. Det er jo heller ikke det, der står. Jamen, det er jo næsten. Nej, det, det er det ikke, Rasmus. Jeg er ked af det. Det vil ikke være muligt for prinskemanen at komme til stede. Jamen, det har der intet at gøre med at dø, det der. Hvorfor lægger du det i det? Jamen, det siger du dig selv, at han har mixet det op. Nej, men han er kommet til at enten skrive at være til stede og at komme til. Ja, jeg synes bare, at det er mærkeligt. Han er kommet til at skrive begge dele. Altså, det har intet at gøre med det. Jeg ved ikke, hvad det er for et ord, du leder efter der. Kommer af dage, måske? Ja, kommer af dage, men det har jo intet med det at gøre. Nej, men alligevel. Sted til hvile? Er det du tænker på? Nej, det var ikke det. Jeg river også den her over. Der er jo kommet et til svar, også fra kongehuset. Har du ikke sagt, at vi godt kunne nøjes med Jokke? Jo, men der er så kommet et til svar her. Det er åbenbart to forskellige, der svarer. Ja. Der er en, der skriver, kære Rasmus Bruun, tak for din venlige invitation til et medlem af den kongelige familie til deltagelse i det, som I benævner som sommerens mest konstruktive festival. Mm. Jeg kan meddele, at det ikke er muligt for et medlem af den kongelige familie at deltage i festivalen. Så der, man, når man, jeg vil spørge de samme mail, kan prins Henrik? Nej, prins Jokke. Ja, nej, det var i samme mail, der spurgte, kan prins Henrik? Og hvis han ikke kan, tager vi gerne imod Jokke. Vi er villige, vi er villige til at gå helt ned til Jokke. Altså, vi går alle dem alle sammen igennem, ikke? Nej, nu skal du heller ikke lyde som en eller anden avantgarde provo kunstner her. Nej, men han er den svageste af dem. Vi skrev ikke Jokke for det første. Nej, vi skrev prins Jokke. Vi skrev hans kongelige højhed. Han har simpelthen fået det svage bryst. Ah! Jo, han har ikke fået næring nok. Ja. Det er rigtigt. Nu synes jeg... Jo heller ikke en anden overhovedet. Nej, stop så. Jeg siger det bare. Det er godt med dig. Videre i teksten. Kongehuset kommer ikke, og der er ikke nogen, der vil være protektor på Antidemokratisk Festival. Sådan er det. Det er der ikke noget at gøre ved. Nej. Vi må sadle om og hoppe op på hesten. Der er til gengæld sket noget, som er rigtig godt. Ja. Vi har talt med DMI. Det er rigtigt. Det er en glædelig nyhed. Velkommen til DMI. Press 1 for engelsk. Tryk 2 for vejrudsigter og prognosedata. Jeg kan simpelthen aldrig huske, hvad det er, vi skal trykke her. Tryk 3 for data og klimainformation. Tryk 4 for reception. Ja, det er det receptionen? Ja, det er receptionen. Receptionen, goddag. Ja, goddag. Det er Frederik Silius og Rasmus Bruun fra Radio 24/7. Ja. Vi har en direkte lifeline ind til Herdis. Lige et øjeblik. Ja, tak. Jeg har prøvet at stille op til det nummer, jeg har stående. Skal jeg gøre det? Ja, prøv at gøre det, ja. Ja. My team service, dem igen. Ja, goddag. Det er Frederik Silius og Rasmus Bruun fra Radio 24/7. Au. Goddag. Vi skulle egentlig tale med Herdis. Det har du ikke. Kan du ikke komme til? Men jeg kan stille dig videre til en anden mand, du måske kan snakke med. Øjeblik. Ja, tak. Nej, der ikke er sket hende noget. Det håber jeg da ikke. Nej. Nå, og godt. Jeg får en pleje der. Nå. Er man sådan her? Ja, goddag. Du taler med Frederik Silius og Rasmus Bruun fra Radio 24/7. Goddag. Goddag. Vi skulle egentlig bare lige tale lidt med vores veninde, Herdis. Ja, hun er ikke på arbejde i dag, men Nå, det er meget, der har chancen. Så... Nå, det er godt. Vi troede, der var sket hende noget, fordi at ham, der sagde det tidligere, at det kunne vi ikke komme til, så tænkte vi, gud, bare der ikke er. Jeg får en pleje, der at være her om tirsdagen og om fredagen. Vi skifter. Vi er tre mænd, der er Martin Lindberg, svensker, Herdis, og så undertegnet her. Er det så bare et deltidsarbejde, I har? Det er det ikke, nej, men vi har kun vagten besat med det her tirsdag og fredag. Nå. Og så er der også det faktum, at vi kun modtager nye prognoser de dage. To gange om ugen, så er der ikke så meget relevans i at have den kørende ellers. Eller jo, vi har nogle kommercielle opgaver også, men det relaterer sig ikke til langtidsforkastning af dansk. Nå, okay. Nå, hvad laver Herdis så sådan en dag som i dag? Hun holder simpelthen fri, fordi vi går skiftende arbejdstider her på DMI, eller også op i den operative tjeneste i hvert fald. Nå, men så bliver det da deltid, gør det ikke? Det kan man sige. Hun er nu på 37 timer, så... Nå, okay. Det er bare det, hvor andre mennesker holder fri i weekenden, så holder vi politiske arbejdstider fri på andre tidspunkter. Det er der, den er. Så det er der, den ligger, ja. Ja, lige præcis. Jamen, det kan være, at du kan hjælpe os, så... Det kan jeg da. Altså, godt forsøg på i hvert fald. Ja, altså, vi skal jo holde en større festival her på lørdag. Ja. Inde i midten af København, på noget, der hedder Charlottenborg. Ja. Fra klokken 2 til midnat. Ja. Og vi afhænger meget af, at det er meget vigtigt for os, at vejret det er helt tip-top. Ja. Fordi vi skal... Ja, det er udendørs. Det er udendørs simpelthen, og vi har ikke rigtig råd til at købe telte. Nej, så nej. Det er meget vigtigt for os, at vejret er på vores side. Kan du fortælle os lidt om det? Det kan jeg da i hvert fald godt give et så kvalificeret gæt på som muligt. Dejligt. Min allerførste gæt, hvis jeg skal sige det på det, eller estimat, eller hvordan vi skal sige det, er faktisk, at det ser ud til at blive ganske flot. Sådan. Yes. Det gør det altså. Ej, der er ikke mange længere i verden lige nu med det, men der er jo selvfølgelig de sædvanlige forbehold. Som jeg ser det lige nu, så ligger der et lavtryk over England, og så ligger Danmark simpelthen i en sydøstlig strømning. Stadigvæk lidt hvad vil det sige, sydøst? Øst, det er nede fra det relativt tørre hjørne. Ja. Og det vil sige, de regner tordenbyer, som kommer til at husere tidligere på ugen. Det ser altså ud til, at de sidste krampetrækninger, det skulle være overstået i løbet af fredagen, og så lørdag burde det altså bare være sydøstenvind. Lunt og lækkert. 25 grader. Ikke ret mange skyer. Hvis der kommer regn om lørdagen, er det så bare i starten af dagen, eller... Det, der vi lurer en lille smule på, det er, at der ud på dagen kan trække nogle regn- og tordenbyer op over, især op over Bornholm og Østersøområdet. Det er også ligesom der, det plejer at ramme, eller længere om over mod Slesvig. Tit og ofte, uden det er en real, så rammer det også lidt uden om Sjælland i den værre situation her. Så som jeg ser det nu, så synes jeg faktisk, at der er rigtig gode chancer for, at I skulle kunne få en pæn og lun lørdag der. Fantastisk. Okay, er det godt at høre. Kan vi få et procenttal på, tror du? Jeg sidder lige og kigger på nogle den amerikanske vejrmodel her, som jeg godt lige kunne tænke mig at sammenligne lidt med. Så hvis I lige har... Altså, der er forskellige tjenester for rundt omkring i verden, der laver forskellige modeller? Ja, sådan kan... Der er forskellige centre. Ja, det er der faktisk. Vi indgår jo sådan et fælles europæisk samarbejde med en hel masse andre lande, hvor der i Reading i det sydlige England, der står en supercomputer, som laver sådan en beregning, eller flere beregninger i døgnet. Så det er dem, vi sådan støtter os en lille smule op af. Okay. Det overordnede strømningsmønster er altså meget sikkert, altså at det er sydøstenvind, og at der kan forekomme regn og tordenbyer, der kommer i forbindelse med noget front, der nærmer sig Jylland vestfra, ikke? Så jeg antager, at der i vejrudsigten op til dagen stadigvæk vil udsigten sikkert stadig lyde på nogle lokale regn- og tordenbyer, men i den værre situation, der er lagt op til her, der er vi nok næsten nede på en tit omkring de 10% mål, for det lige præcis skulle ramme. Ja. Det er virkelig godt at høre. Ja. Må I lige spørge noget helt andet, bare lige med det der med hensyn til værtjenester og sådan noget? Jeg har hørt, at den norske værtjeneste YR, at de får bøder fra staten, hvis de gætter forkert. Okay. Har du hørt det? Kender du noget til det? Overhovedet ikke. Nej, okay. Det eneste, jeg har hørt om, det er, at de engelske langtidsmeteorologer havde jo gået hen og lovet en mere tør vinter end normalt, og vi så jo nogle voldsomme oversvømmelser over Sydengland, så det var jo ikke så heldigt. Nej, okay. Jeg tænkte bare, om vi kunne sætte et eller andet på højkant, om der kunne være en konsekvens af det, jeg også siger her, selvfølgelig. Altså, hvad hedder det, kan vi ikke, jeg vil formulere det sådan, at jo længere frem festen skrider, det vil sige, hvis den eventuelt går ind ud på over midnat, desto større er risikoen for, at de her regn- og tordenbyer trænger op over jer sydfra. Mm, mm, mm. Så det kan godt. Dem, der er fornuftige at gå tidligt hjem om aftenen, de har langt større mulighed for at komme til at spå hjem. Ja, hvis festen strækker sig ud til søndag morgen, så er vi nok og så må jeg nok hæve procentsatsen til en 20-30 stykker, for at I kan blive ramt af en tordenby. Ja, okay. Jamen, vi er meget tilfredse ved de 10%, så jeg tror, vi stopper der. Ja. Men så siger vi mange tak for hjælp. Ja, det er helt i orden. I må da have en rigtig god fest, så. Jo, tak. Ja, tak, og du må selvfølgelig gerne komme, hvis du vil. Det er inde på Charlottenborg, det er den 2. august fra kl. 2, og der er åben for alle. Og tag endelig herligst med. Ja. Jamen, det vil jeg da gøre så fra kl. 14 på Charlottenborg. Ja. Det har jeg noteret mig. Det er godt. Dejligt. Tak skal du have. Tak for det. Tak. Hej. Hej. Du lytter til ADF på Radio 24/7 Antidemokratisk Festival. Som vi lige hørte, så ser vejret ud til at arte sig den 2. august. Ja, så slipper vi for at investere i telte og præsendinger. Det er meget dejligt. Virkelig godt. Vi har også nogle armbånd til salg. Mm. Rasmus, ja. Gå ind på radio247.dk, så kan du købe et antidemokratisk festivalarmbånd. Det koster kun 50 kroner, og du støtter det gode formål. Og så kan jeg fortælle, at vi har fået svar fra Anjem Chaudhary. Imamen. Den britiske imam. Ja, vi har ligget lidt i... der bare har været lidt uafklarethed om, hvordan vi skulle interagere med ham på festivalen. Han ville gerne have, at vi der ikke blev drukket eller indtaget alkohol, ja. Mens han var der. Og der er vi nået frem til et fint kompromis, som hedder, at der vil ikke blive drukket, eller... Nej, der vil blive drukket, men der vil blive stoppet for ølsalg, så længe han er på festivalen. Nej, ja. Så længe han står på scenen og taler. Ja, det er det kompromis. Det synes jeg egentlig er et meget fint kompromis. Ja. Det er fint tilfreds med, og så tager han selvfølgelig en masse fundamentalistiske venner med os, som vi nok skal sørge for, at de lige... jeg tror, vi opfordrer dem til at mingle lidt med de andre. Lokalbefolkningen. Ja, lokalbefolkningen, ja. Og så tror jeg, at alt skulle være en skønne storten der. Kan du gætte, hvem jeg er, Rasmus? Nej, for du har fået maske på. Maske jeg har på. Fået maske på. Ja. Men kan du gætte, hvem jeg er? Ja. Ja. Vi har fået masker på, fordi... Og hvis du gerne vil se, hvordan det ser ud, så gå ind på Facebook og søg på Antidemokratisk Festival, så har Sissel nemlig lagt et billede op derinde. Grunden til, at vi har taget masker på, det er, fordi vi har fået besøg her i studiet, nemlig af Dukkepartiet, som jo er kendetegnet ved altid at optræde iført en silikonemaske. Velkommen til dig, tak. Dukkepartiets mand. Tak for det. Hvad skal vi kalde dig? Jamen altså, lige nu har jeg jo maske på, så måske skal I bare kalde mig Dukke-It, eller... Dukke-repræsentant. Eller bare dukke? Eller bare dukke, ja. Dukke vil være fint også. Lad os holde os til det. Så siger vi dukke. Er der nogen, der bliver skræmt af dukke? Ja, det er der. Altså, det ser meget skræmt ud. Altså, du blev for eksempel enormt skræmt før, ikke, da jeg kom. Mm. Men altså, det varierer meget. Altså, vi har fået nogle henvendelser fra folk, der synes, at vi ser skræmmende ud. Mm. Men man kan sige, det at se skræmmende ud, er måske også noget, der skaber lidt opmærksomhed. Ja. Så det er måske også okay. Intentionen er sådan set ikke, at vi skal se skræmmende ud. Intentionen er, at vi skal se ens ud. Ja. Mm. Altså, ja. Vil sige, I har jo en slående lighed med Niki Lauda. Mm. Ja, det er faktisk rigtigt. Nå, det ved jeg ikke, om I har tænkt over. Ja, rundt om halsen. Inden jeg gik ud, og der fik jeg at vide, at jeg lignede et Michael Kvium-billede. Ja, det er også rigtigt. Ja, det er en mellemting mellem Niki Lauda. Altså, hvis Michael Kvium havde tegnet Niki Lauda. Det er heller ikke noget, der skaber sådan helt meget hygge. Nej, det gør altså sådan nu. Jeg har taget en hat på i dag og briller, ikke? Ja. Men er du gået hele vejen herhen med den maske på? Nej, det er jeg faktisk. Du har tonet på lige inden, fordi det må være sindssygt varmt. Jeg tænker, at jeg skulle forbi politikken, så ville jeg bare blive skudt. Eller... Ja. Rundt om halsen har du, jeg kan se, der står politikerklippekort. Ja. Hvad er det for noget? Det er fuldstændig korrekt. Det er blevet lidt... mørnet? Det er blevet lidt mørnet, fordi jeg har haft det under skjorten. Men det er... Det er faktisk, hvad der kommer til at blive et nyt lovforslag fra Dukkepartiets side. Nå. No. Det er jo sådan, at vi altså, har opereret med lidt forskellige lovforslag, som vi sådan har forsøgt gerne med, altså via sociale medier og inputs fra folk og raffinere, som skal gøre noget ved altså, politikerlede, altså konkret ved politikerleden. Lad os lige starte der, fordi hvad er bevæggrundene for at starte Dukkepartiet. Er det politikerlede? Altså man kan sige, altså politikerleden er i hvert fald en af bevæggrundene for at starte Dukkepartiet. Altså fordi at politikerlede er en stor del af det, som vi ligesom der står bag eller har været sammen om at skabe det, har taget fat i. Altså ligesom at sige, hvordan kommer man på en eller anden måde kommer man den politikerlede til kort? Men det er jo også, altså politikerlede er jo mange ting, fordi det altså man kan sige, det er ligesom bare en del af det. Altså, der er også noget om, hvordan det politiske system fungerer, og hvordan den måde, vi ligesom forholder os til politik på i dag, og den måde, politikere forholder sig til politik på i dag, som vi mener er et problem. Og det er ligesom det der er udgangspunktet. Altså, man kan sige, at politikerleden har en stor repræsentationsværdi, eller er ligesom en stor del af det, men det er jo en del af det. Men er der nogle konkrete sager, som netop har været anstødsten til at stifte altså, dybest set, så har der ikke været nogen specifikke sager som sådan. Altså, det er simpelthen igennem en længere periodes fornemmelse eller følelse af afmagt blandt rigtig mange, som har fået os til at sætte os sammen og sige, hvad kan vi stille op? Kan vi ikke gøre et eller andet? Kan man ikke udstille det på en eller anden måde, det her problem? Mm. Og hvordan gør man så det? Og der bringes masken jo så lidt ind i spillet, ikke? Fordi der både er en visuel udstilling. Nu kan jeg se, du har løftet på masken. Ja, løftet lidt, fordi mine øjne blev simpelthen klemt. Nu er det så, man kan så også sige, det er jo ikke dig, der er repræsentant for Dukkepartiet i den her sammenhæng. Men så det er okay. Tak. Og man kan heller ikke se noget herinde, jo. Men altså, altså det er egentlig det, altså, ja. Men er det ikke svært at repræsentere noget, som er mere en følelse end noget konkret? Altså, er det ikke svært at komme ud og sige til folk, hvis I bliver interviewet af P1 eller sådan noget der? Altså, så siger man sådan, nå, men vi synes altså bare, der er enormt mange, der ligesom... Helt bestemt, og derfor så opererer vi selvfølgelig også med at forsøge at lave nogle... Altså finde konkrete bud på, hvad det er, vi synes, der er galt. Og nogle gange kan det være svært, fordi nogle gange så går det jo meget godt. Altså, og desværre så rigtig mange gange, så går det ikke så super godt. Altså, og det hænger jo ofte sammen med altså valgperioder, eller hænger sammen med personsager, som der også er kommet rigtig mange af, synes vi, i løbet af de seneste år. Hvor det er kommet til at handle mere om politikers person, end det kommer til at handle om den politik, den person fører. Ja, og jeg vil gerne have, at politikerne forstår, hvad det er, den almindelige befolkning går og pusler med. Eller har problemer, synes er vigtige problemer. Ja, altså det er fordi, altså det kan man sige, det er jo fordi vi er demokrater. Altså vi går ind for demokratiet alle, det gør I, alle sammen. Ja. Okay. Og derfor passer det måske i virkeligheden også meget godt ind til den her antidemokratiske festival optik, eller hvad man vil, program. Altså, det er ikke fordi, at vi har en intention om, at vi skal vende samfundet om til noget, som er en anden styreform. Altså, vi går sådan set ret meget ind for i partiet, at man fastholder en demokratisk styreform. Vi synes bare ikke rigtigt, at den måde, den demokratiske styreform fungerer på lige nu, fungerer særlig godt. og derfor så prøver vi ligesom at for det første jo identificere, hvad er det så, der er galt, og for det andet så ligesom sige... Altså en ting er, at vi alle sammen måske kan blive enige om, at der er nogle ting galt, og det kan man jo altså tilsyneladende. Der er rigtig mange politikere, synes vi kan finde, som er blevet mere opmærksomme på det her, og vi kan jo godt lide lidt selv at sige, at vi har været medvirkende til det i hvert fald. Er det Søren Pind, eller fokus. Hvem tænker du på? Det kunne for eksempel godt være Søren Pind, men der har også været andre, altså Lars Barfod har også været ude med nogle meget interessante udtalelser, synes vi, som handler om at sætte fokus mere på politikken end på personen, og ligesom tale om det her problem, og denne her, ja, altså både, den munder jo tit ud i en distinktion mellem medier, og altså hvad medierne gør galt, og men på den anden side synes vi også, der er et politisk ansvar, eller der er et ansvar, politikerne har, som vi bør kunne leve op til, altså. Men så mener I, at I allerede har gjort en stor forskel? Altså, vi forsøger jo løbende at gøre en forskel. Mm. Og det gør vi ved, at man altså på den ene side laver nogle aktioner, og på den anden side ligesom at forsøge at komme med nogle konkrete forslag. Du lytter til Antidemokratisk Festival på Radio 24/7. I dag der har vi Dukke 1 fra Dukkepartiet inden. Og hvis du har nogle spørgsmål eller nogle kommentarer til Dukke, så kan du ringe ind på 20 24 7 24 7. Det kan du gøre når som helst. Og alle opkald er velkomne. Dukke, altså jeres erklærede mål, vi har researchet lidt på jer. Nå, men det er da dejligt. Er at få genstartet demokratiet. Ja. Det skriver I flere steder. Ja. Hvordan forestiller jeg, at det konkret skal ske? Altså, skal alle nuværende politikere skiftes ud? Skal partierne erstattes? Eller skal der være nogle andre partier? Eller skal det bare være jer? Eller hvordan, Nej, altså det er sådan set ikke... Altså man kan sige, det er ikke så omfangsrigt egentlig, som at skulle lave et system fuldstændig om. Det handler sådan... Altså, det, jo, altså man kan godt sige, at det handler om at lave et system fuldstændig om, for det handler noget om retorik, og det handler noget om måden, man opfører sig på. Men det handler sådan set ikke om, at vi fra Dukkertids side ligesom siger, nå, men vi kan ikke lide Venstre, eller vi kan ikke lide Socialdemokratiet, nej, eller vi kan ikke, altså vi påtager os jo ikke en farve, altså vi stiller os et sted, hvor det handler om, og vores erklærede formål, altså vores, hvad skal vi sige, politiske program, indebærer sådan set kun det, at vi synes, at man skal gøre noget ved det. Altså vi synes, at man skal prøve at skabe et bedre led mellem det, der er borgerne og befolkningen, og så det, der de ligesom bliver repræsenteret af, som er politikerne, altså i det repræsentative demokrati, som vi har. Ikke? Jeg forsøger ligesom at altså statementet med at alle sammen at se ens ud? Nej, altså vi plejer at sige det der med, at i det øjeblik politikerne smider masken, så smider vi også masken. Altså, og masken er jo ting som et symbol, og, ja, og det her med at se ens ud, og det her med maskerne er hvad skal vi sige, at det kan være svært at se, at I for eksempel ikke ved, hvem jeg er. Mm. Jamen, det handler sådan set mest om symbolværdien i at sige, at vi mener ikke, at den politiske udtalelse som udgangspunkt, altså egentlig skal have et ansigt. Altså, det har den jo i vores system, og det er ikke, fordi vi mener, at alle mennesker skal gå rundt med masker på. Vi mener netop, at i det øjeblik, man kan få altså, relevansen tilbage, og det giver mening for en politiker som person at være politiker, så synes vi, det er fint. Og det er jo det, der er målet, kan man sige. Ikke? Og uanset hvad, er det jo det, der er målet. Altså. Nogle af de her aktioner, I laver, det er jo noget, hvor I synger nogle citater, som ja, altså fra politikere. Ja. Hvad er det for nogle citater? Jamen altså det er lidt forskelligt. Altså vi har jo taget fat i sådan lidt forskellige ting. Altså vi tog blandt andet fat i den her med altså distinktion mellem usandheder og løgn. Altså den her man hørte med Bødskov, ikke? Mm. Og jeg har fået en operasanger til at afbryde inden. Så har der været en operasanger, som lavede en aktion, hvor han simpelthen sang sin frustration ud som opera. Så det var ikke dig, i hvert fald? Det var ikke mig, nej. Det var det ikke. Så det er ikke dig, vi skal bede om at synge en... Nej, men jeg har faktisk taget en sang med. Altså, jeg har taget et dejligt nummer med, ja, som er indspillet af en musiker og skuespiller, som hedder Saki. Ja. Som en kompagnon, der hedder Turkman Soldier. Og det er et nummer, som, hvor han ligesom på sin måde, og det er også meget vigtigt for os i øvrigt at sige, at man kan gøre det på hver sin måde, og derfor så er vi jo også meget åbne. Vi interesserer os meget for forskellige måder at udtrykke sin politikerlede eller sin problematisering på. Og han gør det så ligesom på sin måde, som altså er et sommerhit. Saki, er det ham, der er skuespiller i den her udmærkede serie på DR2, som hedder Partiets Mand? Mm. Ja, okay. Ja, jeg synes nok, jeg har... Rasmus, vi har fattet, du er med i Partiets Mand. Ja, super. Nå, ikke også? Okay. Det er skideflot. Han hedder Saki Yusuf. Ja, det er ham, ja. Det var så interessant at arbejde sammen med ham. Rasmus, fordi... nu skal vi høre det her nummer. Hvad hedder nummeret? Jamen altså, holder spejlet op. Det har faktisk haft forskellige arbejdstitler, men holder spejlet op, så I kan se, I dukker. Okay, jamen lad os prøve at høre den. Jeg skal lige sige, at du lytter til Antidemokratisk Festival. Vi har Dukke 1 fra Dukkepartiet inde. Hvis du har lyst til at ringe ind, det kan du gøre for eksempel under det her nummer, vi hører nu, så kan du gøre det på 2024/7. 24/7. Holder spejlet op, så I kan se, I dukker. Maskerne kærliger, jeg smukker. Paroler på parat, kan ikke skjule, hvor der lugter. For når I ser i spejlet, så ser I stadig dukker. Klipper tråder til de tavse dukkefyrer. Politikere, der siger de ting, de tror, vi vil høre. Tomme fraser, det er parabler, det er paroler. Stak der mænd og kvinder i deres jakkesæt og kjoler. Ej, de går til valg på det, der som de aldrig holder. Hele lortet brænder på, men tampen bliver kun kolder. Fra universiteterne til magtens korridorer. Men de taler om at virke, men de virker kun i ord. Hele folketinget er blevet et vakuum af visioner. Tør ikke om næste stemmer, så de tæller kun deres kroner. Og når magtbalancen rykker, man så rykker taburetter. For pengene forbyder, at den magt blev taget fra dig. Holder spejlet op, så I kan se, I dukker. Maskerne kan aldrig gøre jer smukker. Paroler på parat kan ikke skjule, hvor der lugter. For når I ser i spejlet, så ser I stadig dukker. Oh, oh, oh, oh. Så ser Pakker politikken i populisme, passer på ikke at skræmme vælgerne væk. Papagøjer postulerer på de politiske værdier, men deres ord holder ikke nogen væk. Det er spil og retorik, det er aftalsspil, hvis vi tager dig på dit ord, vil du nik. Måske de skulle tage og se, hvem der underskriver deres tjek. Siger de jer, der tjener folket ikke, folk der tjener jer. Fyr jeres spindok, der siger tingene som de er. I lever tæt på tænderne, I er blevet elitær. Har glemt, hvad jeres titler indebærer. For mens så til højre fløjen, det samme støj. Fremtiden er dystopisk. I klemmer alt fag i låg. Dagen efter valget, sig det på tide at vågne op. Og det er det, jeg kalder det. Holder spejlet op, så I kan se, I dukker. Maskerane kan aldrig gøre jer smukker. Paroler på parat kan ikke skjule, hvor der lukker. For når I ser i spejlet, så ser I stadig dukker. Saki Yusufs nummer Hold spejlet op, sommerhittet fra Dukkepartiet. Vi har Dukke 1 her i studiet. Og hvis du har lyst til at komme med en kommentar eller et eller andet, så ring ind på 20 24 27 24 7. Nu skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi er festivalarrangører, Dukke 1. Nej. Som festivalarrangør, der er man nødt til at gribe en mulighed, når man ser den. Og vi står faktisk pt. Og mangler noget musik. Ja. Til Antidemokratisk Festival den 2. august inde på Charlottenborg. Mm. Tror du, vi kunne arrangere noget med det her nummer? Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg vil gerne gøre et forsøg på at få det igennem. Altså, nu bestemmer jeg, nu siger du godt nok Dukke 1, så det får det til at lyde lidt, som om jeg bestemmer. Men det gør jeg faktisk ikke. Og jeg må lige undersøge, det er jo... Altså, det er ikke mig, der har lavet nummeret, så jeg skal lige have hørt. Men jeg vil meget gerne spørge, i baglandet. Ja. Altså, jeg er jo meget musikalsk parti, der er også, ja. Jeg har også haft noget børnekor, operasangeren inde i Folketinget og sådan noget. Så der må vel være mulighed for, at en af jer kommer ud og optræder. Jamen altså, det er i hvert fald absolut en mulighed. Jeg vil meget gerne sende det videre, og så vil vi da prøve, som det ikke kan lade sig gøre. Mm. Jeg synes, det er en interessant festival, og det synes partiet, at det er, altså. Hvor mange medlemmer er I egentlig? Jamen altså, vi er en del medlemmer, egentlig. Altså, og med meget forskellige baggrunde, og nu kan man jo også se, altså på nu nævnte I musikken, ikke? Og en stor del af det er ligesom også det der med, at man må jo udtrykke sin lede, eller sin politiske statements på den måde, man kan. Og vi har jo valgt at bruge en iscenesættelse, noget musik, et kor, og for ligesom at sige, der kan man også gøre det, og det er også en måde at gøre det på. Altså, det vigtigste er jo bare, at man får mulighed for at udtrykke den, og det er det, vi prøver at skabe en platform, hvor man kan få mulighed for, ikke? Men altså, i den her sang, hvis jeg forstår sangteksten korrekt, bliver der sagt, at politikerne lyver. Altså, der bliver problematiseret en lang række forhold, som for eksempel løgn. Altså, og det er jo sådan, at Dukkepartiet gerne vil gøre op med nogle af de elementer. Og nu havde jeg klippekortet på. Ja. Eller jeg har sådan set stadig klippekortet på. Jeg har faktisk også et til jer. Ja. Hvis vi vil have det. Meget gerne. Ja. Jo, vi tager gerne imod merchandise her. Det er meget langt. Ja. Så. Altså, klippekortet er sådan set et forsøg på ligesom at sige, at der skal være en konsekvens af det, vi mener er overtrædelser af beføjelser, når man er politiker og er repræsentant for befolkningen på den måde. Jeg skal lige sige, jeg har fået det stukket i hånden. Det er klippekortet, der står politikerklippekort. Der er kun tre klip på. Der er tre klip på. Altså, det er ligesom kørekort, ikke? Ja. Så det første klip, en overtrædelse, er lige med en klip. Tre klip er mandatfratagelse. Og ja. Så er der overdreven brug af dukkesnak, anvendelse af usandhed, løgn, magt eller embedsmisbrug. Er det de to ting? Det er de tre, og det går alle sammen ind under den ene paragraf, overdreven brug af dukkesnak. Nej, det er simpelthen bare det, som de står. Okay. Altså, det er for det første overdreven brug af dukkesnak, og for det andet anvendelse af usandheder, eller... som løgn, som tilsyneladende er noget andet, og magt eller embedsmisbrug, altså nummer tre. Det vil sige, det her det er the three strikes and out til de danske politikere. Og man kan jo sige, nu er det ikke nødvendigvis sikkert, at det kommer til at kunne lade sig gøre at få alle politikere til at hænge et dukkepartis produceret klippekort rundt om halsen. Nej, det bliver nok svært. Men igen er klippekortet ting som en idé, et forslag, som simpelthen handler om, at hvis man lyver lodret over for befolkningen, og det bliver opdaget, og man ikke indrømmer, at man lyver, for eksempel, og man stadigvæk ikke vil indrømme det, selvom der kommer nogle nye informationer på bordet, og så man lige pludselig siger, at det var alligevel. Så må der på en eller anden måde være en konsekvens, som er til at mærke, ikke? Og det har været, det er for eksempel en af de ting, altså det er de lovforslag, som Dukkepartiet bejler med. Altså det her med, hvordan gør vi det? Altså hvordan finder vi en eller anden praktisk løsning, så man kan komme tættere på en form for demokrati, eller en form for virkningsfuld demokrati? Altså det lyder godt for os, det lyder meget konstruktivt. Ja. Og vi prøver at lave Danmarks mest konstruktive festival. Ja. Altså det er jo, jeg vil sige, en af de få gæster, vi har haft, som ligesom også er kommet med nogle konkrete forslag. Altså, jeg vil godt. Ja, der kunne jeg godt lige tænke mig lige at dykke en lille smule ned, fordi vi kunne godt tænke os at være mere konkrete, og nu er I jo et politisk parti, og I stiller jo op. Vi skal bare lige have skaffet nogle af 20.000 underskrifter, ikke? Ja, lige det med underskrifterne. Eller underskrifter, jeg vil faktisk hellere kalde det stillere, altså, fordi sagen er jo lidt den, at det bliver ofte blandet sammen. Altså, man skal skaffe 20.260 stillere. Ja. Det vil sige folk, der siger, vi synes, at jeres formål eller jeres idé er rigtig god. Det vil vi godt støtte, sådan at I kan blive opstillingsberettiget. Men der er altså langt fra at stemme eller sætte sit kryds ved noget, og så til at sige, at vi godt vil have jer igennem. Ja. Men skal I ikke have et partiprogram på et eller andet tidspunkt? Jamen altså, sagen er lidt den, at vi har taget en ting ad gangen, ikke? Og folk spørger gerne til det her med partiprogrammet, og det er jo et relevant spørgsmål. Og igen kan vi jo kun henvise til det, at vores erklærede formål handler ikke om at have en finanspolitik eller en udenrigspolitik. Det handler om at forbedre den måde, vi taler politik på, og den måde, vi gør politik på. Ikke? Det er bare det, der undrer mig lidt, det er, altså, det virker som om, at I stiller op med noget, som er i kontrast til noget andet. Altså, I siger, vi vil ikke det, men hvad med alle de ting, som I gerne vil? Altså, jeg mener, hvis der er en masse ting, man ikke vil, så kan man bruge hele livet på at kæmpe imod noget, i stedet for at kæmpe for noget. Så taber man jo. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, altså, det var Gandhi eller en anden, der sagde det. Men så er det jo så netop også det, at hvis man kommer der, det var nok Gandhi. Ja, ikke? Og i øvrigt også i den her sammenhæng. Lige præcis. Ja. Ja, så jeg tænker bare på, hvad kæmper I for? Altså, sagen er jo, at vi kæmper for et bedre fungerende system. Det, der så er det konkrete, og det, der ligesom, hvad skal vi sige, altså arbejdsområdet, eller der, hvor der skal sættes ind, det er jo netop at forsøge at definere nogle mulige lovforslag, eller nogle ændringsforslag, altså et klippekort. Vi har også et andet lovforslag, som handler om, at politikere skal i 4 ugers erhvervspraktik. Fordi vi synes, at på en eller anden måde, så skal politikere repræsentere den befolkning, de repræsenterer. Og det handler også om erhvervsmæssigt at kunne repræsentere dem. Og derfor så kunne det for eksempel være enormt interessant at sende en toppolitiker 4 uger af sommerferien ud på en fabrik, ikke? Ja. Altså, og arbejde og ligesom stifte bekendtskab med de forhold og det liv, som en der arbejder på en fabrik har, ikke? Ja, det ville faktisk være et godt TV-program. Det kunne muligvis være et godt TV-program, ja. Men så en af os igen, at vi... Men jeg har lige et spørgsmål, ikke? Ja. Fordi mænd kan jo godt udtale sig om kvinders rettigheder. Og man behøver jo så bekendt heller ikke at være en ko for at smage, at mælken er sur. Nej, det er fuldstændig. Altså, hvor vil du hen, Frederik? Jamen, jeg tror godt, jeg forstår, hvor du vil hen, egentlig. Ja, altså, jeg vil hen i det der med at sige, hvad er et rigtigt arbejde? Ja, det er heller ikke et spørgsmål om at definere noget som værende et rigtigt arbejde. Nej. Altså, det er et spørgsmål om på en eller anden måde at gå til det, som vi finder problematisk i det, politikere er i dag. Mm. Altså, og der er jo heldigvis er der jo rigtig mange ting, vi synes, politikere er gode til. Altså, og heldigvis bliver der også ført politik, altså gudskelov, altså hvor vil vi ellers stå. Jeg synes, Danmark er på mange måder et utroligt fantastisk land, og vi har et godt system, men vi har et system, som måske kan forbedre os nogle steder, eller som vi mener konkret kan forbedre os nogle steder, ikke? Mm. Og det der med erhvervspolitikken handler jo ikke om, at vi mener, at man, at en bestemt erhvervsgruppe er bedre rustet til noget andet, men det handler om, at man jo altså, trods alt alligevel lovgiver og fører politik på alles vegne i et land. Og en forståelse for, hvordan er det at være folkeskolelærer? Eller hvordan er det at skære hovedet af fisk på en fiskefabrik? Eller, eller altså en masse ting. Og det er ikke et spørgsmål om, at det nødvendigvis skal være fabriksarbejde, eller at det skal være noget, som er helt noget andet. Men på en eller anden måde noget, der udfordrer livet, ikke? Og på en eller anden måde giver en bedre arbejdserfaring. Altså, det lyder meget konstruktivt. Kan man muligvis få en repræsentant for Dukkepartiet til at tale på Antidemokratisk Festival? Igen vil jeg meget gerne. Altså, jeg har selv problemer med det. Jeg tænkte, måske hvis jeg klarede det godt og fortalte godt om det, så kunne det være, at I ville spørge mig. Jo. Jeg skal finde ud af, om jeg kan. Jeg har faktisk en anden ting, jeg skal. Men jeg vil gerne sende det videre. Jamen, det synes jeg godt. Og så kan jeg jo så ved samme lejlighed sende det videre i forbindelse med... Altså, nu jeg synes jo selv, at det her Saki-nummer er super godt sommerhit. Ja, det... Det vil vi gerne spille på festivalen. Så, jamen, altså, det kunne jo være fantastisk, ikke? Ja. Men altså, nu har vi jo heldigvis mulighed for at kontakte hinanden også. Jamen, det er godt. Det er igen konstruktivt. Det er konstruktivt. Altså, vi har også, altså nu ved jeg ikke, altså nu skal I jo være velkommen til at spørge om hvad som helst, men altså jeg har faktisk taget et statsministerkandidats jobopslag med. Ja, det vil jeg da gerne lige, det kan vi godt nå. Kan I godt nå det? Ja. Jeg tænker at læse det op, altså jeg ved ikke om I vil læse det op, men jeg skal læse det op for jer. Og læser du det endelig op? Ja, kan man få lidt baggrundsmusik, en lille smule? Ja, du kan få måske noget Mojo Mokka lige til at ligge under. Ja, bare lige sådan lidt blidt. Ja. Ja, det finder vores tekniker lige, og producer, lige et sekund. Der er tekst på Mojo Mokka. Ja, der er lidt tekst på Mojo Mokka. Der er også, nej, ved du hvad, der er Beethovens syvende. Den tager vi. Det er bedre. Ja, den er god. Den kommer her. Det er også kongens store tale, musikken fra den. Og samtidig så vil jeg lige forklare i forhold til det, at det handler altså om, at Dukkepartiet her... Altså, Dukkepartiet har jo indtil videre lavet en masse aktioner. Vi var faktisk også på folkemødet på Bornholm og lede efter folket. Men vi vil gerne lidt bredere ud. Vi vil gerne ud til hele landet. Og det forsøger vi altså her i efteråret til oktober. Der laver vi simpelthen en turné, hvor vi tager rundt i blandt andet Jylland. For eksempel også for at få Jylland med i de politiske beslutningsprocesser. Ja. Og leder efter en statsministerkandidat. Nu har du 3 minutter. Okay, jamen så skynder jeg mig. Dukkepartiet søger kandidater. Er du Danmarks næste statsministerkandidat? Hvad søger vi? Dukkepartiet søger kandidater til rollen som Danmarks næste statsministerkandidat. Så frem befolkningen vælger at tage deres mistillid og politikerlede alvorligt og støtter Dukkepartiet i at komme i Folketinget, vil din første opgave være at samle en koalition, der er villig til at arbejde målrettet med at genstarte demokratiet og genvinde befolkningens tillid til politikerne og det politiske system. Om rollen. Din opgave i Folketinget vil være at realisere Dukkepartiets vision og programpunkter. Du skal gå forrest og ture vise vejen for et politisk system, der er kuldsejlet, og en politikerstand, der har mistet fokus, realitetssans og dømmekraft. Du skal sætte en intern oprydningsproces i gang, og du skal sætte en ny standard for demokratiet i den politiske kultur på Christiansborg. Du skal kunne være både visionær og have begge ben på jorden i et klima præget af ønsketænkning, selvpromovering, tunnelsyn, nødløgne, arrogance, fortielser, fnider, mudderkastning og dukkesnak. Hvem er du? Som statsministerkandidat for Dukkepartiet er du en helt almindelig borger, der ikke er inficeret af den professionelle politiks uvaner. Du har en høj grad af selvindsigt og besidder en robust psykologi. Dine ledelsesværdier er høj integritet, humor, ærlighed og ansvarlighed. Mange politikere og spindoktorer vil i begyndelsen frygte en forandring, så du vil få mange politiske fjender, som med alle midler vil forsøge at diskreditere dig og Dukkepartiet. Dine kompetencer. Du skal tænke, kunne tænke og resonere selvstændigt. Du er nysgerrig og god til at samarbejde. Du kender dine styrker og dine begrænsninger. Du kan lytte til og anerkende synspunkter andre end dine egne. Du er drevet af et klart fokus på den politiske opgave. Du bevarer roen i pressede situationer. Du har erhvervserfaring, du har livserfaring og ved at selvindsigt og udsyn hænger sammen. Du har energi og tror oprigtigt på kommunikation og gensidig respekt. Du har stærke visioner for demokratiet. Du har den ydmyghed og det format, der kræves af en statsministerkandidat. Du besidder den robusthed, der kræves for at stå ved dine holdninger. Ansøgning og udvalgelse. Alle ansøgere opfordres til at uploade 1-3 små film til Dukkepartiets hjemmeside. Der er ligesom 3 parametre her. Der skal være for det første 3 grunde til, at du skal være Danmarks Dukkepartiets statsministerkandidat. 2. Skal du imitere en politiker? Afsløre dukkesnak? Og for det tredje, præsentere et lovforslag. Dukkemaske kan printes og klippes ud på Dukkepartiets hjemmeside. Så går de bedste kandidater videre til statsministerdysten, hvor man altså testes i en politisk agility-bane. Og det foregår altså ved liveshows over hele landet i oktober måned. Den endelige udvælgelse foregår ved den store finale på Teater Nordkraft i Aalborg. Og vi opfordrer selvfølgelig alle kvalificerede uanset køn, religion, etnisk oprindelse til at søge stillingen. Ja. Tak. Tak til Dukke 1. Det var måske lidt mere end 3 minutter. Det var lige præcis 3 minutter. Tusind tak til Dukke 1. Det er alt, vi kan nå for i dag. Nu skal vi nemlig slutte. Rasmus? Ja. Og der er meget mere praktik i morgen. Der er kun 4 dage til, at den her festival løber af stablen. Men vi bliver nødt til at slutte, som sædvanligt, med et lille Slavoj Žižek citat. Husk derude, den største, mest omfattende patologiske struktur i de seneste 20 år er den såkaldte postpolitiske tilstand, hvor det liberal-demokratiske konsensus om at have nået historiens afslutning, og det mindst... Jeg prøver at huske noget. Og det mindst ringe samfundssystem er blevet til en tankeløs modstand mod enhver form for virkelig politisk engagement, og endda moralsk konsekvens. Det er tæt på. Flot. Ellers. Rigtig godt, Frederik. Ja, jeg synes, du gjorde det flot. Tusind tak.